राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम जिसको पाना है वो पाया हुआ है, मानो आप में है। जो आप अपनी सत्ता मानते हैं कि मैं हूं, वो मैं तो है, जन हूं है सत, वो हूं है, मैं हूं वो हूं है, वो मैं उड़े से हूं है, नहीं तो है ही है। जो आपका स्वरूप है वो हूँ है, आपका स्वरूप है तो है, सो है ही है। और शरीर संसार नहीं सो नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं रूप नहीं है। तो हमारे लिए चुप होना, शांत होना और कुछ नहीं करने की ही आवश्यकता है। अपने लिए कुछ भी करना नहीं, अपने लिए क्यों अपने लिए करना नहीं है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश करना है, अविनाशी को क्या करना है, चेतन को क्या करना है, अमल को क्या करना है जो निर्दोष है, और सुकृति को क्या करना है, कुछ करना नहीं है। शांत होना, चुप होना, कुछ न करना, इसकी आवश्यकता है, कुछ भी करना है। पाना है सो पाया हुआ है, छोड़ना है सो छूटा हुआ है। संसार छोड़ना है, छूटते ही जाता है, छूटते ही जाता है। ये यहाँ ऐसा नहीं था, शरीर भी ऐसा नहीं था, छूट गया। छोड़ना चाहते हैं छूट रहा निरंतर, और पाना चाहते हैं सत्ता, वो नित्य सत्ता है, सब को पाए हुए है, सब में परिपूर्ण है। हमारे लिए आवश्यकता क्या है, चुप होने की, शांत होने, कुछ भी न करने की है बस। अपने लिए कुछ नहीं करने की है, अपने लिए क्या करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो संसार के लिए संसार ही नहीं करने, अपने पास जो अपरा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति, भूमि अपा वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति, ये हमारी नहीं है। ये सब प्रत्युत है, वायु आकाश है, मन बुद्धि और अहम है, इनकी सेवा करनी है, अपने लिए सेवा करनी, वो अपने लिए नहीं करनी है, इनके लिए, इनके चीज इनको देने नहीं, बस ये सेवा है। अपना कुछ भी खर्च नहीं करना है, अपने पास है, इनके लिए ही है, इनको देते। अपना है वो अपने पास है ही है, वो चुप होना, शांत होना, अपने लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए सेवा करना है। सेवा करना क्या है, इनके सीजन को दे देना है, फल के चली बात की, कामना की बात की, अहंकार की बात का, ये बुद्धि से समझ लिया, अब और समझ मेरा अपने में स्थित हो गया। बुद्धि मेरी बुद्धि तो बुद्धि हम अपना बोलते है अपने में है रूप में अपना है मैं इसे ढूंढना है जो स्थिति हमारी है हमारी स्थिति है मैं ही है अपने ही गुण गुणा में संसार की चीज संसार को देना है तो प्रतिशत तेज वायु संसार का मन बुद्धि अंग संसार का इनको संसार को दे दिया अपने लिए भी कुछ करना है नहीं संसार के चीज संसार को दे दी अपना तो अपना कुछ करना तो खरा बाकी रहा नहीं जो छोड़ना था वो छूट गया और जो पाना वो पा गया सिर्फ रहा नहीं अपना आवश्यकता है हमारी कुछ न करने की शांत होने की चुप होने की और कुछ नहीं करना है करना करना हुआ ज्ञान कर्म योग और है हुआ ज्ञान योग और है मेरा है मैं है का हूं ये होगी भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तो मेरा है ही है मेरा है ही करें क्या है उसका करना क्या है ईश्वर अंश शिव अविनाशी चेतना मल सुराशी करना क्या करना सेवा है जानना अपने को और पाना ईश्वर को करना सेवा जो चीज संसार की है हमारे पास पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार यह सेवा में लगा दिया जो ज्ञान है वो हो गया अपना वो अपना है मेरा अपना है योग्य भक्ति है रूप से ज्ञान हुआ तब तो ज्ञान है एक सत्ता मात्र है रूप से है ये ज्ञान है एक सत्ता मात्र है रूप से है ज्ञान वो है वो मेरा अपना है ये होगी भक्ति कर्म हो गया अपना प्रगति संसार की है तो संसार से हमें लगा दिया तो अपना क्या होगा अपने कुछ देगा वो संसार का अपना प्रगति सब संसार की संसार सेवा लगा दी और ज्ञान मुद्रा अपना है वो है वो अपना है मेरा है कर्म है वो है मेरा है मेरा अपना है योगी भक्ति है हुआ ज्ञान और करना हुआ कर्म योग जानो अपने को अपना और वो मेरा है भक्ति ज्ञान कर्म से भक्ति नान्य उपाय से करने से धान्य उपाय नहीं ये योगाश्रय माया प्रभु था तीन उपयोग मैंने कहे ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग और कहा कैसे है ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग इस क्रम से कहा भागवान नहीं कहा योगास्त्र योग ने कहा निर्णाम श्रेणी था ज्ञान और कर्म से भक्ति से ज्ञान अपने को इसलिए इसमें कर्म इसी बात में भक्ति यही क्रम भागवत माता है लौकिक दृष्टि में कर्म योग पहले पीछे भक्ति योग पीछे ज्ञान योग और गीता और भागवत में पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, क्योंकि वास्तव में भगवान की है संपूर्ण सृष्टि। तो भगवान को अपना मानना ये भक्ति योग होगा, तो अंतिम अंतिम से भक्ति योग ज्ञान कर्म से भक्ति छोड़ना है, वो छूट रहा छोड़ा हुई है पाना, वो पाया हुई है अपने है सत है न है, वो है वो मेरा अपना है, ये भक्ति कितनी सीधी बात है, सरल बात है, बिल्कुल सरल। पाया हुई तो पाया हुआ है, छोड़ा छूट रही है, शरीर बदला है, प्रति क्षण बदलता है, ये बदलता ही रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, प्रलय में, महाप्रलय में, सर्ग में, महासर्ग में, सृष्टि कमर में, बदलता ही रहता है। ये अपनी धारा चल रही है, जीव गंगा जी धारा चल रही है, उसमें अपना मन है, बुद्धि, अहंकार, प्रतिशत वायु आकाश लगा देना, और है मैं से तो जाना ज्ञान हो, और है वो मेरा है अपना है, ये भक्ति हो, है वो मेरा है अपना है, भक्ति हो गया। कितनी सीधी बात है, सरल बात है, भगवान का आश्रय। अभी देखो क्या है कि आश्रय लिया पदार्थों का, आश्रय लिया है पदार्थों का, अरे करना है अपन सुख के लिए, ये गलत है। आश्रय भगवान का, सर्व को हितम का है, सो मामेकम शरणम व्रज, सर्व को हितम भूयस्तु मे परमं वचः, ये परम वचन में सर्वगुहितम एक बार आया है अंत में। क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ अर्पण कर दिया भगवान के, तो भक्ति हुई, क्रिया अर्पण तो सहित हो गया, ज्ञान हो गया, और है को अपना मान लिया, भक्ति हो गया, सब हो गया। चुप होना, शांत होना, और कुछ नहीं करना, ये साधन। अब कुछ नहीं करने के लिए जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पुष्प पढ़ना ये करना है, ये करने का वेग मिटाने के लिए करने के, बोलो क्या करें कि भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सेवा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, ये करने के लिए क्या करें, अपने जीवन के लिए करना, ये करना संसार के लिए, ये करना सब संसार के लिए, जिससे न करने की योग्यता प्राप्त हो जाए, किए बिना करने का वेग निकलेगा नहीं, अरे काम ना रखोगे तो करना मिटेगा नहीं, चाहिए तो और करो, और चाहिए तो और करो, और चाहिए तो और करो, और चाहना मिटाना है, इस वास्ते करना दो प्रकार का होता है, एक चाहना की पूर्ति के लिए, एक करने की आसक्ति मिटाने के लिए। कामना की पूर्ति के लिए संसार, और करना मिटाने के लिए ज्ञान, और अपने लिए भक्ति। संसार के लिए कर्म योग, तत्व ज्ञान के लिए ज्ञान योग, और अपने लिए भक्ति योग। मैं और परमात्मा संसार तीन ही है, वो कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग ज्ञान योग अपने लिए, कह दो भाई भक्ति योग अपने लिए। और वो कुछ नहीं करना है उसमें सिद्ध होने के लिए जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पढ़ाई करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, होम करो, दान करो, पुण्य करो, ये सब है संसार की सेवा के लिए, जिससे कि न करने की योग्यता आ जाए। निष्काम भाव से करो, सबके कल्याण के लिए करो, अपनी कामना मिट जाए। कामना और वेग, करने का वेग और कामना है, दो बाधा है। तो करने का वेग दूसरों की सेवा के लिए करने मिटेगा, अपने लिए करो तो मिटेगा नहीं, क्यों वो ठहरेगा है नहीं, फिर करो वो ठहरेगा ही नहीं। तो करना बाकी रहेगा, तो न करना सबके लिए, सब करना सबके लिए, करना संसार के लिए, जानना अपने को, मानना भगवान को, भगवान को मानना है, जान नहीं सकते, क्योंकि अपने बाप को भी नहीं मान सकते, तो दुनिया मात्र बाप को कैसे मानोगे? अपने बाप को भी जान नहीं सकता कोई भी, तो दुनिया मात्र के मालिक को कैसे जानेगा? मानना, माना क्यों? मैं हूं तो मैं कृषि ही हूं, तो बाप और माँ को मानने ही है, मानते ही है, तो दुनिया मात्र ही माँ बाप भगवान है, उनको मानना है, वो मेरा अपना है, भगवान मेरे अपना है, मेरे भगवान अपने, अपना मान लेना, सीधी सरल बात है। तो सर्व सार क्या निकला? कि एक बार सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि क्या, कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ये मान लें और चुप हो जाए। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे करके चुप हो जाना, ये भक्ति, और चुप हो जाना, केवल एक सत्ता मात्र ही है, सत्ता मात्र है, वो है रूप से है, ये ज्ञान हो गया। सत्ता और परिवर्तन सब है, ये कर्मयोग में सबसे सत्ता मात्र है, ज्ञान हो गए, भगवान के शरण होना, ये भक्ति में है मैं ज्ञान है, सत्ता मात्र ज्ञान, और सत्ता मात्र जो है वो मेरा अपना है, ये भक्ति हुई, और करना सब ज्ञान कर्मियों के लिए हुआ। तो दुनिया के लिए कर्मयोग, अपने के लिए ज्ञान योग, और भगवान के लिए भक्ति योग, तीन है, भगवान मैं संसार, संसार के लिए कर्म योग, और अपने लिए ज्ञान योग, और भगवान के लिए भक्ति योग। कितनी बढ़िया बात है, मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे, भगवान ही मेरे अपने, अपने भगवान मेरे अपने, भगवान ही मेरे अपने हैं, मौज हो जाएगी, आनंद हो गया। और पहले ही भक्ति करो तो कोई बात नहीं, पहले ही दास है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुरी है, ऐसे असली तत्व ज्ञान हो गए, नैतम बोधा है, बोधा प्राक, बोध से पहले जो संसार हो तो बंधन के लिए, तत्व ज्ञान होने पर जो मेरापन है वो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, ये द्वैतम भक्त्यर्थम द्वैतम आचरण तादृश यदि भक्ति सात सातु भक्ति शताधिका मैं वर्तमान प्रेम होगा मैं भगवान का और भगवान मिल गया तो चुप हो गया अपने सत्य मैं हूँ मेरे भगवान है मेरे भगवान यदि प्रेम बढ़ेगा प्रेम बढ़ प्रेम में भगवान का हो गया अपने श्रुति आई तो अपना हो गया अरे भाई फिर भगवान हो गया ये वर्तमान प्रेम तो मैं हूं ज्ञान हो गया अरे भगवान का हूं भक्ति योग हो गया और संसार के लिए करना है ये कर्म योग हो गया करना मात्र संसार के लिए संसार के हित के लिए अपना स्वार्थ नहीं अपने लिए नहीं क्योंकि क्रिया और पदार्थ करने में क्रिया और पदार्थ होते हैं क्रिया और पदार्थ क्रिया कहे तो आरंभ होता है अंत होता है पदार्थ की उत्पत्ति होती है विनाश होता है तो अनित्य है क्रिया का आरंभ और अंत पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश संयोग का वियोग आने को जाना ये सब संसार के लिए और मैं हूं ये ज्ञानी हो और भगवान के लिए है थोड़ी बात हो बस तो अपने वर्तमान में सब संसार के लिए करना और है मैं से थोड़ा है मैं से तो ज्ञान योग हो गया और है मैं से थे वो है मेरा है भक्ति हो गया संसार को सच्चा माने उसके लिए कर्मी हो गए संसार का सच्चा माने तो अहंकार और ममता का त्याग कर दे निर्ममो निरहंकार निर्मोह निरंकार प्याय कामान या सर्वान कुमार से निष्प्रिय निर्मोह निरंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति जब निर्ममोह निरंकार हुआ ब्रह्म निरंकार क्या हुआ भाई मैं ब्रह्म नहीं गया और है अपना प्राप्त हो गया यह दो में मिलान करने से मैं हुआ मैं ब्रह्म मिट गया तो आप जब निर्मम निरंकार हो जाएगा संसार की आशक्ति संसार हित के लिए काम करो अपने लिए संसार काम करोगे तो कभी मिटेगा नहीं करते रहो भोगते रहो करते रहो भोगते रहो करते रहो भोगते रहो जमते रहो मरते रहो जमते रहो मरते रहो कोलू कोई बैल के थे घर ही कोस पचास पचास कोस है घर घर घर अपना घर पचास कोस चले घर घरे पहुंच जाते सब लोग खा पीन मस्त पीर भक्ति पीर भाग पीरी अपने बैठ गया चलो प्रयागराज गए रात भर डर दिया सुबह थे विश्राम घाट पहुंच गया कौन सा शहर है मथुरा विश्राम घाट अरे विश्राम घाट से चले थे रात्रि चलाया रात्रि भर क्या किया डोरी खोली नहीं नौकारी डोरी खोली नहीं तो रात भर चले वहां के वहीं रहे घाने का पहल जन्म भर चला वहां का चल रहे रात चला चला चला तो वहां का मान ले भाने के पहले आगे बंदी थे भैया खुलिया बंदी थी खुलिया जो भवन जब गिर पड़ेगा कहीं आगे बांधे चलो वही भक्त के लिए किया जा धावन निमिलेवा नेत्र न भगवान के लिए पूरा हो गया भक्ति के लिए धावन नहीं लेवा नेत्र ना करता है ना पड़ता है ना पड़े पते भी है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज।